خفت زینبت تا شام ویران می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. با پای دل از کربلا با ساربانان می رود. با پای دل از کربلا با ساربانان می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. بگو بلا ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. با پای دل از کربلا کربلا طوفان شکست کشتی صبر مرا اینا خدا. بارک الله بیک. احسان احسان. خواهر سوار محمل اوریان میان نیزه ما. خواهر سوار محمل اوریان میان نیزه ما. با تازیان از میان موج طوفان می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران. صدا رو بالا ببر. با پای دل از کربلا تا ساربانان می رود. با پای دل از کربلا تا ساربانان می رود. ای کشته شهر غریب ای سر به دار بی کفن. بی کس میان نینوا افتاده ای دور از وطن. ای کشته شهر غریب ای سر به دار بی کفن. بی کس میان نینوا افتاده ای دور از وطن. ابو عبدالله اجرت با ابو عبد الله. اجرت با ابو عبد الله. بیکس میان نینوا افتاده ای دور از وطن. بیکس میان نینوا افتاده ای دور از وطن. یادار پیغام پدر ای کشته مظلوم من. فردا پیام هنجرت فردا پیام هنجرت تا هر خیابان می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. تا پای دل از کربلا تا ساربانان می رود. تا پای دل از کربلا تا ساربانان می رود. جانم فدای چشم باز و هنجر خاموش تو. جانم فدای چشم باز و هنجر خاموش تو. قربان طفل زخمی خوابیده در آغوش تو. قربان طفل زخمی خوابیده در آغوش تو. ای یوسف گم گشته کو پیراهن تن پوش تو. ای یوسف گم گشته کو پیراهن تن پوش تو. بعد از غروبت آب روی عهد و پیمان می رود. بعد از غروبت آب روی عهد و پیمان می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. ای ماه خفت زینبت تا شام ویران می رود. ای ماه خفت زینبت. میرود. شرمنده اهل کوفه را، شرمنده اهل کوفه را، از ناسپاسی میکنم لبخند غمگین تو را، نطقی حماسی میکنم لبخند غمگین تو را، نطقی حماسی میکنم. محروم گوش کوفه را از التماسی میکنم، محروم گوش کوفه را از التماسی میکنم. هرچند اینک قاتلت شاد و غزل خان میرود، هرچند اینک قاتلت شاد و غزل خان میرود. ای ماه خفته زینب تا شام ویران میرود، ای ماه خفته زینب تا شام ویران میرود، ای ماه خفته زینب تا شام ویران میرود، ای ماه خفته زینب تا شام ویران میرود. تا پای دل از کربلا آثار بانان میرود، تا پای دل از کربلا آثار بانان میرود. از کربلایت میروم تا راز تو کامل شود، از کربلایت میروم تا راز تو کامل شود. مقصودت ای آزاده احسان من حاصل شود، مقصودت ای آزاده احسان من حاصل شود. دست بالو. مقصودت ای آزاده احسان من حاصل شود، مقصودت ای آزاده احسان من حاصل شود. هر کس تو را بشناسد و بانای تو همدل شود، تا از سر جان می کشد تا کوی جانان می رود، تا از سر جان می کشد تا کوی جانان می رود. ای ماه خفته زینب تا شام ویران می رود، ای ماه خفته زینب تا شام ویران می رود، ای ماه خفته زینب تا شام ویران می رود، ای